Czuję ci za wściekłość, szałków i stworzeń i rozbędzone piekło. Nie jest mi lekko, kolejna dobra rada. Nigdy nie wyciągaj ręki, skoro nikt ci nie pomaga. Na ludzkich twarzach maluje się pogarda. Do życia wdraża mnie nienawiść jako standard. Zbroja nie do przebicia, emocje są tak słone. Wczoraj chłopak skorzył sorda, chyba wiesz, ten snił za domem. Nasłuchał się pustych, gównianych obietnic i bardziej zakłamali, wy waszym zdaniem lepsi. I przestań pieprzy, że nie mogę umoralniać. Użyta w mieście wieprzy, pojebana propaganda. Trępa moralność na wątłych wartościach. Wszyscy do środka obrzydliwi muszą zostać. Na zewnątrz niech zwiędną, zanika tętno. Proję wam pys i zram na wasze piękno. Chce mi się żygać, jak patrzę na te śmieci, co pełzają po ziemi, żeby ją tylko pokaleczyć. Po szarej doby świeci i porobiona gada, że jest kurwa erudycką, jak się napierdala woda. Czy ja przesadzam? No uwierz mi, że chciałbym widzieć ten świat tak czystym i barwnym jak kiedyś. Powiedzą pieprzysz, niech miłe zgledy. Nie czuję potrzeby tłumaczyć się kiedy. Obserwuję pustą szmatę walczącą z systemem. Xerokopią znów debila, myślisz sam to anatemę. Narzucą bez namysłu i w imię zysku pierzysz, aby się rozjebał. A idzie w gizu poleci ulicy, co płyta do afera. Puch honor ojczysta i karta kolekcjonera Enel. Jebany cel, wtedy facet ponad dołku spędził los tu na ich koc, no to jesteś w porządku. No dalej jeszcze wiedzę, nie nasz, to ci mam zordo. Dużo mi zachować, z którymi nawet kwestie nie da się już schować. Może zakrywa się na moją odgrygotę. Tam się obrazów, obdarowujesz złotem. To z każdym wami nie ma dla was ratunku. Teraz ratunku w waszym kierunku. Powieki odkleję, żeby nurzać się we smutkach, paranojach i lęku. Co rano nabieram wstrętu makaron za 2,20 o smaku Orientu. I razem weź to z błędu, czyli zamknij swoją mordę. Powtarzasz się i nucisz nas, masz palić dziwną korbę. Że źle mówisz to ciągle, a wiem, to bardzo dobrze bez siem. Ej, będzie ombre i tak wypierdolę w trąbę. Prawdopodobnie słowem jestem jednostrzałowiec, który mimo wszystko może bez problemu zmierzyć głowę. Bowiem autodestrukcja się drwi i całą dobę. Zamiast składać kwiaty, proszę, rzygajcie mi na grobie. Pierdolę waszą litość udawane współczucie, przez to samo otwieram okno. Zastanawiam się, czy uciec, ale chuj, zawsze pokrócę przyszłość. Szanse są nikłe, zamiast delikatnej szpilki nie wiem, serce grubą igłę. Ignorują to, bo tak dowali mnie jak trampolinę. Nie wdzięczny padłem chwilą, tak o tobie mówię synek. Nie polecę ksywą i nie rzucę chuju żartem, bo twoje durne imię nawet chwili nie jest warte. Lecz tam nie szczekaj, bo w śniegu twoje miejsce. Tak to jest jak nożem z plecu, wydrapujesz szyję szczęście. Że co, że to przejęcie, pierdolę sentymenty. Nikt nie rzucił kamieniem, a więc nie jest kurwa święty. Jest każdy tyle bóstwo czysty, jak polska petra. Znowu pełz o narkotykach, choć się chodzi człowiek nie da. I pewnie da to przepad, jasne różne w nas poziomy. Jestem świadom swoich wad, a ty tylko spierdolony. Fakt bywa mnie słowny i wkurwia mnie o karę. Ale staram się stale pokalem, jedność lepszy palem. I pracuję nad sobą, ze świadomością siebie. A nie palę do lustra jak ty, spierdolony z siebie. No dalej jeszcze wiedzę, mijałem sztuki absurdu. Dużo mi zachować, z którymi nawet kwestie nie da się już schować. Może zakrywa się na moją odgrygotę. Tam się odprawdów, obdarowuję złotem. Przy każdym wami nie ma dla was ratunku. Teraz szacunku w waszym kierunku. Realizm wylany na egzystencję, repetycyjny chaos. No dalej jeszcze wiedzę, mijałem sztuki absurdu. Dużo mi zachować, z którymi nawet kwestie nie da się już schować. Może zakrywa się na moją odgrygotę. Tam się odprawdów, obdarowuję złotem. Przez każdy wami nie ma dla was ratunku. Teraz szacunku w waszym kierunku.